آتش عشق نبی نے جل کے سکھ پانے کا نام, زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. آتش عشق نبی نے جل کے سکھ پانے کا نام. تیرگی ہے بھول اب کے کفر پھیلانے کا نام, تیرگی ہے بھول اب کے کفر پھیلانے کا نام. روشنی سرکار کے روشنی سرکار کے تشریف لے آنے کا نام. آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام, زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے, جس کو دنیا علم کہتی ہے وہ جہل محض ہے. علم تو ہے آپ کے علم تو ہے آپ کے ارشاد فرمانے کا نام. آتش عشق نبی میں جل کے سکھ پانے کا نام, زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. سرخ روئی خاک پا چہے ریپ ملنے کا سلا, سرخ روئی خاک پا چہے ریپ ملنے کا سلا. سر بلندی آپ کے سر بلندی آپ کے قدموں پہ جھک جانے کا نام. آتش عشق نبی نے جل کے سکھ پانے کا نام, زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. انبیاء پیش رویک نفسی نفسی کی پکار, انبیاء پیش رویک نفسی نفسی کی پکار. خاتمے کھانے کا نام. آتش عشق نبی نے جل کے سکھ پانے کا نام, زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. آپ کی شان کریمی دشمنوں کے باب میں, آپ کی شان کریمی دشمنوں کے باب میں. پتھروں کے زخم کھا کر پتھروں کے زخم کھا کر پھول برسانے کا نام. آتش عشق نبی نے جل کے سکھ پانے کا نام, زندگی ہے آپ پر قربان ہو جانے کا نام. شمع بزم کن پکا کے نعت خانوں میں تو آب, شمع بزم کن پکا کے نعت خانوں میں مرحبا آ رہا ہے مرحبا.